สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่285คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่60ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงการที่พระเยซูทรงล้างเท้าสาวกมาถึงเปโตรบอกว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เปโตรได้สำนึกในความบาปและความไม่เหมาะสมแต่พระเยซูก็ตรัสตอบเปโตรว่าถ้าเราไม่ล้างเท้าท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้นั่นหมายความว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระเยซูนั้นต้องรับการรับใช้ล้างเท้าจากพระเยซูนั่นหมายความว่าต้องรับการชำระความผิดความบาปโดยจิตใจที่สำนึกผิดครับเมื่อเราได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราก็ได้รับการอภัยโทษนะครับในเชิงศาลครับพี่น้องเมื่อวานนี้ได้พูดไปแล้วนะครับในเชิงความสัมพันธ์พี่น้องครับมันยังต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังคงความสัมพันธ์กับพระเยซูถ้ามันเต็มนะครับเราก็ได้รับการชำระล้างอย่างบริสุทธิ์หมดจดแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้กับพระเยซูได้เราก็เริ่มออกห่างจากพระเจ้าความบาปก็เริ่มมาเกาะกินและสะสมอยู่ในชีวิตของเรามันจึงกลายเป็นปมหรือเป็นความขมขื่นหรือเป็นความไม่มีความชื่นชมยินดีครับการไม่มีความชื่นชมยินดีนั้นเป็นเหมือนกับตัว KPI เป็นตัวชี้วัดครับชี้วัดการอภัยโทษบาปการคืนดีกับพระเจ้าเพียงครับหลายครั้งทีเดียวในชีวิตของเรานั้นขาดความชื่นชมยินดีนะครับหลายครั้งทีเดียวใบหน้าของเรานั้นหม่นหมองเพราะเหตุที่เรายังไม่ไว้วางใจพระเจ้าอย่างเพียงพอครับเพราะเหตุที่เรายังไม่ได้รับการยกโทษให้อภัยเรายังไม่ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงครับพี่น้องครับในคำอธิษฐานของเราหลังจากที่เราขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับเราต้องตระหนักว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้เลี้ยงดูฝ่ายร่างกายของเราเราต้องตระหนักถึงความจริงที่ว่าเท้าของเรายังสกปรกครับตราบใดที่มันยังคงสกปรกโดยที่เราไม่สารภาพบาปและกลับใจใหม่เราก็กำลังสูญเสียความปลาบปลื้มยินดีเพราะฉะนั้นเรากำลังสูญเสียเวลาแห่งความชื่นชมยินดีแห่งความปลาบปลื้มแห่งการมีสันติสุขในพระเยซูซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระเจ้าเราสูญเสียไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเราขาดทุนมากมากทีเดียวครับพี่น้องการมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่จึงเป็นเหตุที่หรือเป็นสาเหตุที่สำคัญนะครับที่นำเอาความชื่นชมยินดีกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราครับและท่าทีการกลับใจใหม่นั้นจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคริสเตียนด้วยพี่น้องครับในวันนี้เราย้อนกลับมาดูชีวิตของดาวิดครับหลังจากที่นาธานนั้นได้ทูลต่อกษัตริย์ดาวิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดยกบาปของท่านแล้วต่อจากนั้นไม่นานครับดาวิดก็เขียนนอกจากสดุดีบทที่51แล้วดาวิดก็เขียนในสดุดีบทที่32ข้อที่5ได้บอกว่าข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์มิได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าดาวิดทราบนะครับว่าท่านได้รับการอภัยโทษในเชิงศาลเรียบร้อยแล้วแต่ท่านก็ยังทูลขอด้วยท่าทีของการสารภาพบาปเพื่อเป็นการเปิดช่องทางไปถึงพระบิดาครับและเพื่อคงความใกล้ชิดสนิทสนมในสัมพันธภาพที่เคยมีต่อกันพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องการสารภาพบาปเป็น2สถานสถานหนึ่งก็คือเชิงศาลครับอีกสถานหนึ่งก็คือเชิงสัมพันธภาพพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมีสาระที่สำคัญมากครับสาระแห่งคำอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์คือการอ้อนวอนคือการทูลขอการชำระความบาปที่เราสารภาพต่อพระองค์เป็นระยะครับพี่น้องขอการชำระความบาปที่เราสารภาพต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นระยะสม่ำเสมอไปเรื่อยๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานแต่มีความสัมพันธ์และความสำคัญอย่างมากทีเดียวสิ่งที่น่าตื่นตระหนกตกใจก็คือหากเรารู้ว่าพระประสงค์น้ำพระทัยอันแรงกล้าของพระเจ้าในการที่จะยกโทษบาปให้แก่เราหากเราเคยเป็นคนที่นับถือศาสนาอื่นเราก็อาจจะคิดว่าพระเจ้าเหมือนกับมนุษย์นะครับที่อาจจะเอื้อมละอาต่อการขอโทษของเรา ทำผิดมาก็ขอโทษทำผิดมาก็ขอโทษทำผิดมาก็ขอโทษพี่น้องครับเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าเอื่อมละอาหรือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้พวกที่เป็นคริสเตียนเนี่ยมีสิทธิพิเศษทำอะไรผิดก็ได้ไม่เป็นไรขอโทษอย่างเดียวขอโทษอย่างเดียวพี่น้องครับผมเคยได้อธิบายให้ความหมายถึงประเด็นนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็คือแท้จริงแล้วการที่เราบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนนั้นท่าทีแห่งการเสียอกเสียใจเมื่อเวลาทำบาปนั้นจะมีสูงขึ้นครับท่าทีแห่งการเซนซิทีฟกันไวต่อการทำบาปนั้นสูงขึ้นครับเพราะเหตุที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่เตือนเราครับเตือนสติเราพี่น้องครับเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าเหมือนมนุษย์นะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับอย่ามโนพระเจ้าขึ้นมาเองครับให้เราดูครับว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรมีคาครับมีคาบทที่7ข้อที่18มีคาได้กล่าวว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความเมตตาความเมตตานั้นเป็นพระลักษณะของพระเจ้านะครับที่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระองค์เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเมตตาครับเนหมีบทที่9ข้อ17เนหมีบทที่9ข้อ17ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทรงให้อภัยพี่น้องครับดูสิครับว่าพระเจ้าของเรานี่ดีเลิศประเสริฐขนาดนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักเราและพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะให้อภัยพอพระทัยในความเมตตาของพระองค์เป็นพระลักษณะที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่เป็นอย่างนี้แล้วครับและมีพระเจ้าองค์เดียวในโลกนี้ที่เป็นอย่างนี้ด้วยพี่น้องครับเราจะไม่มีวันเคยได้ยินว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะต่อไปนี้เจ้าจะต้องรับผลของมันเราได้อภัยเจ้ามากกว่าที่เจ้าควรจะได้รับหลายเท่าแล้วพระองค์ไม่เคยพูดอย่างนี้ครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสเสมอหลายๆคนได้พูดอย่างนี้นะครับโดยพ่อยิ่งนักเทศบอกว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองไม่มีโอกาสอื่นๆนะครับนอกจากโอกาสที่สองโอกาสที่สองหมายความว่าไงครับโอกาสที่สองหมายความว่าพระองค์ให้โอกาสเราเสมอครับไม่มีโอกาสสุดท้ายไม่มีโอกาสอื่นๆที่เป็นโอกาสสุดท้ายไม่มีครับจวบจนกระทั่งวันที่เราจากโลกนี้ไปนั่นแหละครับคือโอกาสสุดท้ายหากคนที่ยังไม่ได้กลับใจนะครับหากคนที่ยังไม่ได้กลับใจเราเป็นผู้ที่กลับใจแล้วบังเกิดใหม่แล้วแน่นอนครับเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้นั่นหมายความว่าความรอดของเรานั้นเป็นความรอดที่มั่นคงและยืนยาวนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าครับพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือว่าเราจะมีโอกาสที่สองไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนั้นที่เราหลบหมดลมหายใจครับโอกาสที่สองนี้ก็จะจบลงพี่น้องครับพระวจนะอีกตอนหนึ่งในเช้าวันนี้ก็คือโรมบทที่5ข้อที่20โรมบทที่5ข้อที่20ได้กล่าวว่าแต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะไพบูลย์มากยิ่งขึ้นพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเปี่ยมด้วยความรักที่จะให้อภัยเราเสมอเราก็ทราบว่าเราสามารถรับการอภัยโทษทั้งหมดที่เราได้ทำบาปไปและก็ไม่มีวันที่จะทำให้การอภัยโทษของพระเจ้าลดน้อยถอยลงไปได้เราสามารถจะกลับมาหาพระเจ้าได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจจริงเรามีความจริงใจเรามีความเสียดายเสียใจเรามีความรู้สึกเจ็บปวดที่ได้ทำบาปรู้สึกไม่อยากทำบาปอีกต่อไปแล้วพี่น้องครับนั่นคือโอกาสที่สองเราสามารถกลับมาหาพระเยซูได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการเนื่องจากความบาปของเราได้ถูกปกปิดไว้โดยพระโลหิตได้รับการชำระไว้โดยพระโลหิตเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับเราจึงไม่ควรมีท่าทีที่จะรักความบาปและจมอยู่ในความบาปอีกต่อไปนะครับถ้าหากว่าผมรู้ว่าพระเจ้าได้ยกโทษบาปของผมแล้วและรู้ว่าไม่ว่าผมจะกลับมาทูลขอการอภัยโทษอีกสักกี่ครั้งพระองค์ก็ยังยกโทษบาปให้ผมได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นใบเบิกทางที่ผมจะสามารถทำบาปได้ตลอดเวลาและผมดำรงตนอยู่ในความบาปนะครับความจริงอันนี้น่าจะทำให้ผมไม่กลับไปทำบาปอีกมากกว่าที่จะเป็นการเปิดช่องให้ผมมีอิสระในการทำบาปพี่น้องครับเราไม่สามารถนำการยกบาปมาใช้ในทางที่ผิดได้ครับพี่น้องเราไม่สามารถ นำการยกโทษบาปซึ่งเป็นสิทธิพิเศษแห่งพระคุณของพระเจ้ามาใช้ในทางที่ผิดได้และถ้าจะมีสิ่งใดที่สามารถทำให้มนุษย์อยู่ในทางชอบธรรมได้สิ่งนั้นน่าจะเป็นความรักไม่ใช่หรือครับพี่น้องน่าจะเป็นความรักอันเปี่ยมล้นที่เกิดจากหัวใจนะครับหัวใจของเราในการขอบคุณพระเจ้าสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้าที่เกิดจากการให้อภัยครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายได้เห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่นี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับเมื่อเรามองเห็นการโปรดประทานให้แก่เราก็คือการยกโทษบาปนะครับเราได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากความบาปนะครับเรามาถึงการอ้อนวอนทูลขอนั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะสารภาพบาปกับใจใหม่ครับคำทูลขอทั้งหมดนี้มีความหมายเราสามารถที่จะรู้เรื่องความบาปและการให้อภัยได้แต่ถ้าเราไม่ยอมสารภาพไม่มีท่าเทียงกันกับใจใหม่สิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์ครับพระคุณของพระองค์ก็ไม่สามารถมาถึงชีวิตของเราได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราต้องสารภาพบาปเราต้องมีท่าเทียงกันกับใจใหม่และเราต้องเปิดใจยอมรับผิดเราต้องมีความรู้สึกขยะแขยงกับความบาปไม่อยากจะทำมันอีกนี่คือสิ่งที่เป็นช่องทางที่จะเราจะรับการอภัยโทษบาปอาเมน